sa pasio saliga ye na koma kilokola imboa na moni ote na kolala te na kotinda kwa banganga zomie balobina nga kisi yango ya mabete heureusement et jalisse ya l'amour et kosala mabete na tika kobanga. Sa pasio salinga ye na koma kilokola imboa na moni ote na kolala te na kotinda kwa banganga zomie balobina nga kisi yango ya mabete heureusement et jalisse ya l'amour et kosala mabete na tika kobanga na banga kia e pasele kia e koso koso e ya Bele bele ki metele na boy malade na todi sabe.